Program Trzecie Polskiego Radia, niedziela, 10 stycznia, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Czy najmłodsze dzieci wrócą po feriach do szkół? Możemy dowiedzieć się już jutro. W poniedziałek rozpoczynają się testy pod kątem koronawirusa nauczycieli i pracowników placówek oświatowych. 3000 Czechów demonstrowało w Pradze przeciwko ograniczeniom wprowadzonym w związku z pandemią. Jutro, najpóźniej pojutrze, poznamy decyzję dotyczącą powrotu najmłodszych dzieci z klas 1-3 do szkół po feriach. Wiceminister zdrowia Waldemar Kreska zapowiedział, że w najbliższych dniach ogłosi ją premier. Trudno w tej chwili podejmować tę decyzję z takim wyprzedzeniem, szczególnie, że nie wiemy, jakie te najbliższe dni przyniosą nam nowe ilości zakażeń. Dlatego myślę, że ta decyzja będzie w poniedziałek, wtorek na pewno zakomunikowana, ale to jest uzależnione właśnie od stanu epidemii w Polsce. Ferie zimowe kończą się 17 stycznia. Od jutra nauczyciele i pracownicy szkół będą testowani pod kątem koronawirusa. Zgłosiło się prawie 165 tysięcy osób. W tym tygodniu dowiemy się też, czy ograniczenia związane z pandemią zostaną przedłużone. Przedstawiciele rządu nie wykluczali kilka dni temu także zaostrzenia obostrzeń. Jutro mamy poznać wyniki kontroli NFZ-u w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym zleconej przez ministra zdrowia. Chodzi o zaszczepienie przeciwko koronawirusowi osób spoza grupy zero, czyli personelu placówek medycznych. Wśród zaszczepionych poza kolejnością znaleźli się m.in. aktorzy czy biznesmeni. Według ostatnich doniesień medialnych lista liczy kilkadziesiąt osób. Znane są nazwiska 27 z nich. Wiadomo, że kontrola NFZ-u wykazała, że osoby te wpisane zostały na listę jako personel niemedyczny szpitala. Maria Ochman z Solidarności Ochrony Zdrowia powiedziała w Polskim Radiu 24, że szczepienia osób spoza grupy zero to oznaka braku wrażliwości i solidarności. Brak solidarności pana rektora i kierownictwa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z własnym środowiskiem. Ale nie tylko z własnym środowiskiem, w ogóle z Polakami, dlatego że stawianie uprzywilejowanych elit, którym notabene słoma wyszła z butów, które zawsze stawiały się ponad Polakami, były swoistym guru, jeśli chodzi o zasady, o pryncypia, a okazuje się, że po prostu poszli jak dzik w żołędzie w te szczepienia. Szczepienia w Polsce ruszyły 27 grudnia. Do tej pory szczepionkę podano ponad 200 tysiącom osób z sektora ochrony zdrowia. Następnie szczepionkę otrzymają m.in. seniorzy, służby mundurowe i nauczyciele. Zapisy spoza priorytetowych grup ruszą 15 stycznia. Około 3000 osób demonstrowało w Pradze przeciwko ograniczeniom wprowadzonym w związku z pandemią. Manifestanci domagali się zniesienia restrykcji i otwarcia gospodarki. Podczas manifestacji odbywającej się pod hasłem Otwórzmy Czechy przemawiał były prezydent Václav Klaus. Krytykując rząd, twierdził, że obowiązujące zakazy nie przynoszą efektów w walce z pandemią. Policja poinformowała, że demonstracja na rynku staromiejskim przebiegała spokojnie. Większość jej uczestników łamała jednak nakaz zakrywania ust i nosa oraz utrzymywania bezpiecznego dystansu. W związku z przekroczeniem dozwolonej liczby 100 demonstrujących zapowiedziano wszczęcie postępowania administracyjnego wobec organizatorów manifestacji. Premier Andrzej Babiš, poproszony o komentarz w tej sprawie, powiedział, że jego zdaniem uczestników demonstracji należałoby skierować do pracy na oddziałach covidowych szpitali. Najwyższy, piąty stopień zagrożenia epidemicznego i związane z nim surowe restrykcje mają obowiązywać w Czechach co najmniej do 22 stycznia. Wojciech Stobba, Polskie Radio Praga. Muzealna gra online to propozycja na ferie zimowe w sieci Muzeum Sportu i Turystyki. Dzięki grze można poznać historię sportu poprzez rozwiązywanie zadań, odpowiedzi na pytania oraz kibicowanie. Każdy może też liczyć na drobny upominek, mówi Piotr Walewski z muzeum. Trwają ciągle ferie zimowe, trwają również u nas w Muzeum Sportu i Turystyki. Zapraszamy wszystkich najmłodszych i troszeczkę starszych do wzięcia udziału w grze miejskiej online, gdzie dla każdego przygotowaliśmy drobne niespodzianki, jeśli tylko weźmie udział. Całe rodziny zachęcamy do udziału w tej, odpowiadamy na pytania, odwiązujemy historię, dowiadujemy się o historii sportu, historii naszego kraju, ale także o różnych wyjątkowych miejscach turystycznych związanych tutaj z Mazowszem, z całą Polską. Jutro w południe odbędzie się online specjalne wydanie programu Hashtag Sporty Znane i Nieznane o przygotowaniach do Igrzysk Olimpijskich w Tokio. To był serwis Trójki. Teraz w Trójce czas na sport. Dariusz Urbanowicz. Jakże nieprzewidywalne są skoki narciarskie. Fenomenalna postawa Polaków w ostatnich dniach dziś została przyhamowana. Konkurs Pucharu Świata w Tietze Neustadt wygrał Norweg, który podczas lockdownu dorabiał sobie jako wychowawca w przedszkolu. Halvor Egner Granerud prowadził po pierwszej serii, a w drugiej odparł ataki rywali. Drugi był Daniel Andre Tande, a trzeci Niemiec Stefan Kraft. Najlepiej z Polaków spisał się Dawid Kubacki, który był 6, 9 z kolei był Jakub Wolny, 16 Piotr Żyła, 17 Kamil Stoch, 21 Andrzej Stękała, 28 Aleksander Zniszczoł, a Paweł Wąsek 30. Zawody oglądał mistrz olimpijski z Sapporo 1972 Wojciech Fortuna. Dalej mamy apetyty, ale troszeczkę loteria się wdarła, więc nie było takiego szczęścia. Kamil miał ponad metr na sekundę w plecy i nie za bardzo miał z czego odlecieć. Zawsze tam ktoś to uzupełnia, no nie wszyscy się pokazali. Norwegowie z lepszej strony, Kraft stanął na podium, ale to wszystko wróci do normy. Kuba Wolny potwierdza, że wraca na swoje miejsce. Coraz lepsza forma. Jest czego wybrać, niech skaczą, będzie dobrze. Sezon jest długi, do końca marca. Teraz troszeczkę złapią oddech nasi skoczkowie. Przed Zakopanem słyszałem, że tam pięknie skocznia jest zrobiona. Nasi lubią tam skakać, zresztą wszyscy lubią. Szkoda tylko, że bez kibiców. W 21. kolejce Ekstraklasy koszykarzy GTK Gliwice pokonało Asseco Arkę Gdynia 97-89, a Pszczółka Start Lublin wygrała z Hydro Trakiem Radom 86-78. Trwa niesamowita pasca siatkarzy Zaksy Kędzierzyn-Koźle, którzy odnieśli 16. zwycięstwo z rzędu w Plus Lidze. Tym razem gładko 3-0 pokonali GKS Katowice. Najlepszym zawodnikiem meczu został wybrany atakujący gospodarzy Łukasz Kaczmarek, który tak uzasadnił dobrą grę drużyny. No myślę, że przeważyła przede wszystkim nasza dobra gra. No, zagraliśmy na pewno fajne spotkanie, graliśmy mądrze, nie popełnialiśmy zbyt dużo błędów, mocno zagrywaliśmy, blok obrona fajnie funkcjonował, także nic, tylko się cieszę, że wchodzimy w nowy rok z takim zwycięstwem. 16 zwycięstw bez porażki, klasa. W Tauron Lidze Siatkarek Joker w świecie pokonał na wyjeździe MKS Kalisz po zaciętym tiebreaku 3-2. Grała Polska Hokej Liga. Energa Toruń pokonała GKS Jastrzębie 4-1, Stoczniowiec Gdańsk uległ GKS-owi Tychy 0-2, Zagłębie Sosnowiec wygrało z Unią Oświęcim 3-2, Podhale Nowy Targ przegrało z STS Sanok 1-3, po dwóch tercjach Krakowia przegrywała z GKS-em Katowice 1-4. W Bundeslidze Augsburg Rafała Gikiewicza i Roberta Gumnego przegrał z VfB Stuttgart 1-4, Arminia Bielefeld pokonała Hertha Berlin Krzysztofa Piątka 1-0. Na koniec jeszcze tenis. Hubert Hurkacz awansował do ćwierćfinału turnieju ATP w Delray Beach. Rozstawiony z czwórką Polak gładko wygrał w drugiej rundzie z Kolumbijczykiem Danielem Riverosem 6-2, 6-2. To wszystko w sporcie na dziś. Kolejna dawka informacji jutro po godzinie 7. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy głównie w północnej połowie kraju słabe opady śniegu, nad morzem również deszczu ze śniegiem, lokalnie marznąca mgła. Minus 6 stopni i będzie na południu, minus 3 w centrum, do plus 1 nad morzem. Jutro na północy i wschodzie chmury i słaby śnieg, w innych regionach pogodne niebo i bez opadów. Termometry pokażą w poniedziałek minus 1 stopień w Suwałkach, 0 w Warszawie, do plus 2 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, w Media Expert wielka wyprzedaż. O, no to fajnie, Barbara, a jak wielka? No tak na 80% taniej nawet. No, super. Ty, patrz, patrz, jest też akcja, im więcej, tym taniej. I piąty produkt za złotówkę. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Taniej, nawet do 80%. Lub im więcej, tym taniej. Piąty produkt za złotówkę. Telewizory, laptopy, smartfony, AGD w super niskich cenach. Wszyscy razem w Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Zrzucenie zbędnych kilogramów to dopiero połowa sukcesu. Prawdziwym wyzwaniem jest to, by nie wracały jak bumerang. Dlatego sięgnij po Liporedium. Suplement diety Liporedium zawiera wysoką dawkę wyciągu z kolanitida, dzięki czemu wspiera intensywne spalanie tłuszczu, pomagając w skutecznej redukcji masy ciała. Ale to nie wszystko. Liporedium zawiera ostrokrzew paragwajski, który wspomaga utrzymanie prawidłowej wagi. Liporedium to twój sposób na odchudzanie. Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Aflofarm. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na trójkowym zegarze 9,5 minuty po 21. Dobry wieczór, dobry wieczór. Drugie nasze spotkanie po ciemnej stronie mocy w nowym roku, 689 dokładnie. Zza konsolety Kasia First-Wojtkowska, a zza mikrofonu Aleksandra Kaczkowska. Mówimy Państwu dobry wieczór 10 stycznia nowego 2021 roku. I inaczej naszego spotkania dziś, tej daty, zacząć nie możemy. Ziggy, Stardust, pamiętamy. Tina's old sound so titty up this mouth check, say. Party up mood, Nanty Vella set round on Tuesday. Real bad dizzy snatch, making all the homies mad Thursday. Popo blind to the poly in the hole by Friday. When the fuck did the Monday go? I'm cold to this pig and pot show. I'm sitting in the chestnut tree. We'll be right back. Lata mijają naprawdę niepostrzeżenie. 2016 rok, 10 stycznia. Świat obiegła ta smutna wiadomość, że Davida Bowiego nie ma już z nami. Ale muzyka jest. Scars that can't be seen. I've got drama can't be stolen. Everybody knows me now. wspominać będziemy Davida Bowiego. Oj, będziemy wspominać do godziny 12 w nocy, czyli do północy. Troszkę się zagubiłam przez moment. Obiecywałam, że dziś będziemy robić pierwsze takie poważne podejście do podsumowania muzycznego 2020 roku i tak też właśnie będzie. Niektóre utwory z niektórych albumów, inaczej, niektórzy artyści z niektórych albumów pojawią się w wersjach pojedynczych utworów, do niektórych sięgniemy w wersjach podwójnych, a nawet potrójnych, a niektórzy nawet poczwórnych. I tu mówiła Agnes Obel oczywiście i jak mówiłam, to jest dopiero pierwsze podejście, takie poważne podejście. Mieliśmy przygotowania i fanstarty, a teraz już tak naprawdę na poważnie zabieramy się do tematu. A dzisiejsze nasze spotkanie to drugie w nowym roku, nadal spokojnie. Nadal dla wyciszenia i dla relaksu, żadnych wyskoków muzycznych. Ja tutaj dla Państwa dzisiaj do północy nie planuję. Proszę się rozsiąść wygodnie, słuchawki założyć i odpocząć, jeżeli oczywiście Państwo mogą, bo niektórzy są w pracy. Active Child. Active Child, utwór Color Me i album In Another Life. Color me always bleed red. Another Life. Jednoutworowo dzisiaj Active Child, Color Me. To ta kompozycja na dziś wybrana z tego albumu z zeszłego roku. Nadal świeży, chociaż wydany w kwietniu. Tak zupełnie niechcący poukładało się, że dziś do północy te utwory wybrane w większości z pierwszego kwartału, można by powiedzieć, 2020 roku. Naprawdę zupełnie niechcący tak się ułożyło, że tak ładnie wszystko razem zagrało. New Me, Same Us to album wydany w kwietniu zeszłego roku. Legend Dragon, Stay Right Here. I'm gonna be 27 marca zeszłego roku Imagine Dragon nas uraczył takim pięknym albumem New Me, Same As, tego albumu Stay Right Here. Imagine Dragon. Trójki za to w lutym, mówiłam, że będziemy mówić o początkach roku, wydał no nawet nie maxi single, tylko single 2020. M to jedyny instrumental na tym singlu trikowym Lonely Dancer, wcześniej z Aniką, i Hate This Pain z Martą Żłakowską, ale Hate This Pain dzisiaj nam nie zagra po ciemnej stronie mocy. 16 minut nam zostało tylko do 22. O, jak ten czas szybko leci. Co prawda to nie nowość, album, który w tej chwili przed nami, artysta, ale na dziesięciolecie został wydany jako reedycja z nowymi utworami, z remasterowanymi utworami. Oczywiście mówię o albumie I'm New Here i o artyście Gil Scott Heron. Z tego albumu trzy utwory dziś zabrzmieć muszą. Troszeczkę Państwu rąbka tajemnicy, że możliwe, że w najbliższy poniedziałek całą audycję poświęcę akurat właśnie Gilowi. No ale to zobaczymy. Może nie całą, może tylko połowę. Proszę słuchać jutro po 20 po zachodzie słońca. Ciepło zapraszam na grupę, ciepło zapraszam na stronę Przyczajonoweterze, na grupę Ciemna Strona Mocy w Trójce, na znanym portalu społecznościowym tudzież Twarz o Książce, jak niektórzy mówią. No i adres mailowy bez zmian, zapomniałam też o tym powiedzieć od samego początku, csm@polskieradio.pl. Standing in the ruins of another black man's life, or flying through the valley, separating day and night. I am death, cried the vulture, for the people of the light, light. Charon brought his raft from the sea that sails on souls, and saw the scavenger departing, taking warm hearts to the cold. He knew the ghetto was a haven for the meanest creature ever known. In a wilderness of heartbreak and a desert of despair, evil's clarion of justice shrieks the cry of naked terror, taking babies from their mamas, leaving grief beyond compare. So if you see the vulture coming, flying circles in your mind, remember there is no escaping, for he will follow close behind. Only promise me a battle, battle for your soul and mine, and mine. I did not become someone different that I did not want to be, but I'm new here. Will you show me around? No matter how far wrong you've gone, you can always turn around. Met a woman in a bar, told her I was hard to get to know, and near about impossible to forget. Said I had an ego on me, size of Texas. Well, I'm new here, and I forget. Does that mean big or small? No matter how far wrong you've gone, you can always turn around. And I'm sitting placed like a snake. It may be crazy, but but I'm the closest thing I have to voice reason. Turn around, turn around, turn around. You may come full circle. Around. Must be that old, must be